أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله بتوري كفر والله إنكار أتمك وبيغمبلرين سوزلرني ووحيلرني إنكار أتمكتر الله قرسون دم بزي برينجي ورق الله عز وجل ديوكي ولقد خلقت الإنسان في أحسن تقويم. يعني ديوكي الله عز وجل والله إنسان يعني او kendi nefsine yemin ediyor. Diyor ki diyor bizler diyor insan diyor muhakkak ki hiç şüphesiz en güzel bir şekilde yarattık. Bu bir. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki وَلَقَدْ خَلَقْنَا آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki o insanı Adem'i keremlendirdik. Ve keremlendirdik ve onu yani tekrim ettik, yani onu iyi bir şekilde kerem yani yücelik güzel bir sıfatlar verdik. Ve diyor ki Peygamber Efendimiz hadisinde Yusuf Aleyhisselam en güzel bu ümmetin veyahut da Adem Aleyhisselam en güzel bu ümmetin. Bu konuda alimlerin arasında ihtilafları var. İhtilafları var. Yani Adem Aleyhisselam mı daha en güzel olarak yaratılmış veyahut da Yusuf Aleyhisselam bu ümmetin Yusuf Aleyhisselam mı en güzel olarak yaratılmış. Hiç şüphesiz ki yani Allah Azze ve Celle hiç şüphesiz ki insanı yarattı ve ona en güzel bir şekil verdi. En güzel bir şekil verdi ve en güzel şekilde yarattı. Ama nereden çıkmış bu? Yani insanı maymundan yaratılmış. Bunların kafalarından şeytanlar çıkıyor. Şeytan kişiler bunlar. Euzubillah. Allah korusun bunlardan bizi.